Per a molts, el divendres és el millor dia de la setmana. Per nosaltres, també. Per fi lliures, el programa de ràdio que repassa alguna de les activitats i esdeveniments pel cap de setmana i el nostre temps lliure. I tot això t'ho servim amb bona música. Per fi lliures, els divendres a partir de les 6 de la tarda a Ràdio Vilafant.